Mustafa Kemal Atatürk, inkılaplar yapan büyük Türk. Kurtuluş Savaşı'yla sağlandı bağımsızlık, şimdi sıra geldi çağdaşlaşmaya artık. Laik bir devlet için kaldırdı saltanatı, milli egemenlik bu şekilde sağlandı. İktisat Kongresi İzmir'de toplandı, hedefte ekonomik büyük yükseliş vardı. Bağımsız ekonomi misakı iktisadi, kapitülasyon bitti, düşman elini çekti. Kaç kere döktük düşmanı denize, bir türlü uslanmadılar yine. Hadi gidin artık evlerinize. Kuvayı Milliye, burası Türkiye. Gel gel gel Tonguç'a gel, bilmiyorsan sana öğretirler. Gel gel gel gel gel gel. Lozan Barış Anlaşması itilafı dağıttı, sınırlar şekillendi, memleket çaha kalktı. Kuruldu aynı sene Cumhuriyet Halk Fikası, bestelenli başkent Ankara'nın şarkısı. Önümüz artık açık, durdurulmamız çok güç. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan oldu, düşmanlar yalan oldu. Her sene kutlanacak, ne yüce bayram oldu. Kaç kere döktük düşmanı denize, bir türlü uslanmadılar yine. Hadi gidin artık evlerinize. Kuvayı Milliye, burası Türkiye. Gel gel gel Tonguç'a gel, bilmiyorsan sana öğretirler. Gel gel gel Tonguç'a gel, Tonguç'takiler tez kardeşler. Halifeliğin sonu açtı laiklik yolu, din ve devlet işleri artık ayrılıyordu. Çok partili yönetim oldu bunun arkası, terakkiperver Cumhuriyet fırkası. Durulmuyordu sular, ardında Dingiliz var. Şeyh Said isyanını takriri süküm bozar. Sıra gelmişti artık toplumsal inkılaba, şapka kanunu vardı hemen ilk sırada. Tekkenin küçüğüne zaviye denir, vakti geldiğinde her kurum yenilenir. Maksadı ilimdi ama sonra karıştı, hak laiklik konusunda atamızla uzlaştı. Hicri ve Rumi yerine geldi miladi takvim, batıya daha kolay uyum sağlamak için. Değişti uzunluk, ölçü ve tartı, bunların hepsi batı yolunda artı. Kaç kere söyledik biz çocuk sana, bir türlü kulak asmadın lafımıza. Bırak Aylazlı gel yanımıza. Gel gel gel Tonguç'a gel, Tonguç'takiler test kardeşler. Gel gel gel Tonguç'a gel, bilmiyorsan sana öğretirler. Gel gel gel Tonguç'a gel, Tonguç'takiler test kardeşler. Medeni kanun mühim, eşittir kadın erkek. Toplumun her alanında hak hukuk bilmek gerek. Hocam bu nedir şimdi? Kabotaj nereden çıktı? Türk denizlerinde tam bağımsızlık sağlandı. Şu an bunu okuyorsan harf inkılabı sayesinde büyük bir adım oldu çağdaşlık gayesinde. İkinci muhalefet serbest cumhuriyet fırkası, Menemen olayından öncedir kapanması. Türk Tarih Kurumu geçmişi aydınlattı. Türk Dil Kurumu Türkçemizi parlattı. Milletler Cemiyeti ve de Balkan Antantı amaçları barıştı, bir de Sadabat Paktı. Üniversite reformu, eğitimde modernlik, Malçe sayesinde sınav neymiş öğrendik. Önce belediye, sonra muhtarlık, yüce Türk kadını milletvekili artık. Kaç kere söyledik biz çocuk sana, bir türlü kulak asmadın lafımıza. Bırak Aylazlı gel yanımıza. Gel gel gel Tonguç'a gel, Tonguç'takiler test kardeşler. Gel gel gel Tonguç'a gel, bilmiyorsan sana öğretirler. Gel gel gel Tonguç'a gel, Tonguç'takiler test kardeşler. Soyadı kanunuyla kalmadı paşa, artık herkes eşit, yüce adam çok yaşa. Boğazlar surunu Lozan'dan bize kalan, Montreux sözleşmesi boğazları kurtaran. Sonunda Hatay anavatana katıldı, geç de olsa gerçekleşti atamızın rüyası. Artık bize düşen bu mirası korumaktır, bu dünyada en güzel şey Türk olmak. Kaç kere söyledik biz çocuk sana, bir türlü kulak asmadın lafımıza. Bırak Aylazlı gel yanımıza. Gel gel gel Tonguç'a gel, Tonguç'takiler test kardeşler. Gel gel gel Tonguç'a gel, bilmiyorsan sana öğretirler. Gel gel gel Tonguç'a gel, Tonguç'takiler test kardeşler. Gel gel gel Tonguç'a gel, gel gel gel Tonguç'a gel, gel gel gel Tonguç'a gel. Aha da bal reklamı. Yok yok abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. Paylaş. Tıkla tıkla. Paylaş.